Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 15 dzień grudnia. Dzień dobry Państwu. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Powoli, ale jednak maleje liczba zakażeń koronawirusem w Polsce, co potwierdza ostatni raport resortu zdrowia. W ciągu najbliższych tygodni ceny paliwa mogą spaść o co najmniej 30 groszy, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. NATO nie zamierza przystawać na niedawną propozycję Rosji w sprawie rakiet jądrowych, poinformował szef sojuszu Jens Stoltenberg. Prawie 17,5 tysiąca zakażeń i ponad 500 zgonów. To wczorajszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Dobra wiadomość jest taka, że liczba nowych infekcji była o 10% mniejsza niż tydzień temu. Jutro z kolei rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 dzieci od 5 do 11 roku życia. Barbara Góra. Liczba nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zaczęła powoli spadać, ale w ciągu doby do szpitali trafiło dodatkowe 500 zakażonych osób, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest 491 nowych pacjentów, którzy zostali w ciągu ostatniej doby przyjęci do naszych szpitali. W tej chwili to jest 24 542 osoby. Na szczepienie przeciw COVID-19 można zapisać dziecko, które ukończyło 5 lat. Szczepienia w grupie dzieci od 5 do 11 roku życia rozpoczną się w czwartek, podkreślił wiceminister Waldemar Kraska. Zapisy, zgłaszanie się są takie same jak dla tych dzieci powyżej 11 roku życia, warunkiem także jest obecność rodziców. Natomiast grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy, zgodnie z którym pracodawca może żądać wyniku ważnego testu w kierunku SARS-CoV-2. Barbara Góra, Polskie Radio. Teraz o bardziej globalnym obliczu pandemii. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił podczas konferencji prasowej, że choć oficjalne dane wskazują, że wariant Omikron jest obecny w 77 krajach, to jego zdaniem odmiana ta jest już na całym świecie, nawet jeśli nie została jeszcze wykryta. Szef WHO zaapelował też, by nie lekceważyć wariantu Omikron. Rozchodzi się on z prędkością, jakiej nie widzieliśmy przy poprzednich mutacjach. Jesteśmy zaniepokojeni, że ludzie traktują Omikrona jako łagodną odmianę, bowiem nawet jeśli nie wywołuje on ciężkiego przebiegu choroby, to znaczna liczba zakażeń może znów przytłoczyć nieprzygotowane do tego systemu opieki zdrowia. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd prawie 5,5 miliona osób, a łączna liczba zakażeń to ponad 270 milionów. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w perspektywie 2-3 tygodni ceny paliwa mogą spaść o co najmniej 30 groszy. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej poświęconej rozszerzeniu tarczy antyinflacyjnej. Jeżeli dzisiaj widzimy cenę około 6 zł, to sądzę, że będzie to około 5,70. Takie kalkulacje zostały mi przedstawione na skutek zniesienia akcyzy, opłaty emisyjnej i opłaty handlowej, która również obowiązuje stacje paliw. To dzięki temu, dzięki działaniom państwa polskiego, obniżona zostanie znacząco cena paliw. Premier zaapelował do koncernów paliwowych o to, żeby pomimo pokusy nie podnosiły ceny paliwa. Dzięki temu, że państwo polskie obniża podatki, koncerny paliwowe zagraniczne i polskie mogą chcieć utrzymać cenę. Albo mogą chcieć obniżyć tylko na przykład o 5 czy 10 groszy. Nie, szanowni państwo. Nasze działania na akcyzie, opłacie emisyjnej, opłacie handlowej to obniżka o co najmniej około 30 groszy. I będziemy pilnować, żeby ta obniżka o 30 groszy się pojawiła również na pylonach stacji benzynowych. Premier Mateusz Morawiecki przekazał też, że rząd po raz kolejny wystąpi do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na zmniejszenie podatku VAT na paliwa. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odrzucił żądania i oskarżenia Rosji w sprawie rakiet jądrowych w Europie. Moskwa zarzuciła sojuszowi, że planuje rozmieścić pociski nuklearne średniego zasięgu na starym kontynencie i wezwała do ogłoszenia moratorium. Więcej o całej sprawie Beata Płomecka. Szef NATO mówił, że Rosja stawia zarzuty, a sama rozmieszczała rakiety średniego zasięgu zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych, łamiąc traktat INF o likwidacji tych pocisków. Rosja, składając propozycję, nie jest wiarygodna, dopóki Rosja nie zniszczy w sposób możliwy do zweryfikowania wszystkich pocisków SSC-8, nie ma prawa domagać się zakazu rozmieszczania czegoś, co sama zaczęła rozmieszczać. Jens Stoltenberg dodał, że NATO nie zamierza naśladować zachowania Rosji i nie planuje rozmieszczania pocisków nuklearnych średniego zasięgu w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia para prezydencka zachęca do wsparcia wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. W ramach organizowanej po raz 28 akcji Caritas Polska przygotowała 2 miliony świec na wigilijne stoły. Dzięki zebranym z ich sprzedaży środkom Caritas wspiera najuboższe rodziny. Jak mówiła Agata Kornhauser-Duda, dla wielu rodzin to ważna i konkretna pomoc. Dzięki wigilijnemu dziełu pomocy dzieciom finansowane są między innymi stypendia, posiłki, leczenie, rehabilitacja oraz wyjazdy wakacyjne. Zawsze z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb konkretnych rodzin i społeczności lokalnych. W tym roku część uzyskanych środków trafi do placówek opiekuńczych i edukacyjnych w krajach rozwijających się oraz do polskich dzieci z Ukrainy, Litwy i Białorusi. Wiele z nich bardzo liczy na pomoc, jeśli chodzi o żywność i materiały szkolne. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 roku. Co roku podczas Adwentu świece są rozprowadzane w parafiach na terenie całej Polski. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu i mrzawki, na południowym wschodzie lokalnie marznących i powodujących gołoleć. W Bieszczadach możliwy słaby śnieg, miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów, temperatura maksymalna na wschodzie, w centrum i na Przedgórzu Sudeckim od 0 do 5 stopni, cieplej na zachodzie i nad morzem od 6 do 8. Wiatr na południu i w centrum słaby, na zachodzie i północy umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. A to środa. Przypomnę jeszcze raz, 15 dzień grudnia. Zaczynamy nasze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Szymon Miron, Kuba Witkowski i Piotr Firan. Spędzimy razem czas do 8.45. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. Were you born to resist? Don't be abused. Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best? Krótki spis treści dzisiejszego spotkania. Grudzień to czas, gdy w wielu domach zapada decyzja o wymianie telewizora na nowy. Wiadomo, że im większy, tym lepiej, chociaż zależy dla kogo. Jeśli chodzi o wielkość ekranu, to tutaj często pojawiają się różnice zdań. Z kobietą się nigdy nie dogada na temat telewizora, bo zawsze będzie awantura o telewizor przecież, tak? Jakby druga połówka nagle stwierdziła, że potrzebny jest większy telewizor, to jakie argumenty by panią przekonały? Żadne, także to tyle. A może państwo mają już taki spór za sobą i udało się znaleźć rozwiązanie kompromisowe? Proszę dać znać. A dzisiaj poza tym wszystkim mamy ważną rocznicę. Chodzi o przeprowadzenie pierwszego testu telewizyjnego w naszym kraju. No i tutaj pojawia się pytanie o przyszłość tego medium. Pewnie przyszłością telewizji będzie holografia, a więc rezygnacja całkowicie z urządzenia, jakim jest telewizor w dzisiejszej formacie, na rzecz hologramów, czyli czegoś, co widzimy w przestrzeni. A może telewizja przeniesie się zupełnie do internetu i będzie udawała serwis streamingowy na żywo i do tego treści na żądanie? Wszystko zmierza w tę stronę. Przyzwyczajają nas do tego wielkie amerykańskie korporacje. Ten temat także się pojawi, a po godzinie 8:00 wakacje. Nowa Kaledonia w referendum niepodległościowym zdecydowała, by pozostać częścią Francji. To nie jedyny przykład terenów zamorskich, które de facto dość często są częścią jakiegoś europejskiego kraju. Można więc tam polecieć na wakacje bez paszportu i z krajową walutą. Bonaire, Saba i Sint Eustatius to nadal holenderskie gminy zamorskie, które mogą nawet zostać włączone do Unii Europejskiej. Czy Polska kiedyś miała szansę na posiadanie takich terenów i dlaczego tak się nie stało? No, o tym porozmawiamy po godzinie 8:00. A teraz 13 minut po godzinie 6:00. Niebawem kalendarium muzyczne. Sheryl Crow solo, a zaczynała w chórkach u Michaela Jacksona. 16,5 minuty po godzinie 6. Kalendarium muzyczne. O najważniejszych rocznicach opowie Justyna Grabasz. Dzisiejsze kalendarium zaczynamy od roku 1944. 15 grudnia wybitny amerykański muzyk i aranżer Glenn Miller zginął w tajemniczych okolicznościach w katastrofie samolotu nad kanałem La Manche. Jak dotąd nie wytłumaczono jednak, jak doszło do tego wydarzenia. Nigdy nie odkryto żadnego śladu samolotu, a los Millera był tematem wielu spekulacji. W tym teorii od złej pogody po przypadkowe uderzenie brytyjskich bombowców. Glenn Miller zginął w wieku zaledwie 40 lat. Był największą gwiazdą muzyki przełomu lat 30. i 40. Aż 23 jego utwory znalazły się na pierwszym miejscu list sprzedaży w USA. Do jego największych hitów, które stały się jazzowymi standardami, należą chociażby In the Mood, A String of Pearls czy Moonlight Serenade. Przechodzimy teraz do roku 1948 i do urodzin Andrzeja Mogielnickiego. Z wykształcenia prawnika, z zawodu autora tekstów piosenek. Napisał teksty do wielu znanych utworów, takich jak Wszystko, czego dziś chcę, Takie tango czy Iść w stronę słońca. Współpracował z Budką Suflera, Izabelą Trojanowską, Anną Jantar, Mafią czy zespołem 2 plus 1. Jest także współzałożycielem grupy Lady Punk. W 2015 roku wydał książkę pod tytułem Kryzysowa narzeczona, której tytuł nawiązuje do jednej z najpopularniejszych kompozycji jego autorstwa. I jeszcze jedna urodzinowa data na dziś. 15 grudnia 1981 roku na świat przyszedł Piotr Waglewski, czyli Emadę. Muzyk hip-hopowy, perkusista, DJ i producent muzyczny. Swoją muzyczną działalność rozpoczął jako 13-letni perkusista własnej formacji hardkorowej. Kilka lat później na poważnie zajął się hip-hopem. W 2003 roku ukazał się jego solowy debiut, album producencki, nagrany z udziałem OSTR-a, Ines P., Sokoła oraz jego młodszego brata Fisza. To właśnie z Fiszem Emadę tworzył takie składy jak RHX, Tworzywo Sztuczne czy Kim Nowak. Pod koniec października tego roku w ramach projektu Fisz Emadę Tworzywo światło dzienne ujrzał ich najnowszy album Ballady i Protesty. A ja z przyjemnością wrócę do grupy Kim Nowak i ich kompozycji z 2010 roku, zatytułowanej adekwatnie do dzisiejszej daty – Urodziny.

i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Mm-hmm. Nie martw się, jest Trawisto. Trawisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. A ja zjem sobie serniczek. No wiesz, przecież dbasz o linię. Teraz mam nowość. Trawisto Slim, który dodatkowo zawiera proszek z owoców opuncji figowej, który wspomaga redukcję masy ciała. Ale dobre. Suplementy diety Trawisto i Trawisto Aflofarm. Rzecznik finansowy ostrzega. Halo, pan Kowalski? Tak, słucham. Dzwonię z pańskiego banku. Zauważyliśmy na pana koncie niepokojące operacje, które mogą świadczyć o aktywności oszustów. Musimy natychmiast zablokować te operacje. Ale w tym celu proszę mi przekazać swój login i hasło do konta. Stop, pamiętaj. Nigdy nie przekazuj loginów i haseł nieznanym osobom. To może kosztować cię oszczędności życia. Nie daj się oszustom. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak! Suplement diety Multigastro to moc sześciu ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oj, mgliście dzisiaj w wielu miejscach, a jak się jeździ o tej porze? Radio Nawigator. O szczegółach Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od ważnych informacji dla jadących autostradą A1 na trasie Częstochowa-Gliwice. Między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Zablokowana jest jezdnia do Łodzi. Na węźle Pyrzowice zjeżdżamy na objazd na drogę krajową 91. Poranne korki, tych na razie nie ma wiele, ale spowolnienia niewielkie widać m.in. na Śląsku. Na trasie Mierzęcice-Wojkowice-Kościelne to jest S1 na jezdni do Katowic, a także już w samej aglomeracji, okolice Bramek w Mysłowicach. Więcej aut także przy dojeździe do Krakowa na trasie numer 7, zerwana Michałowice, ale nie w samych miastach. A na ekspresowej 17 na Mazowszu, na trasie Garwolin-Ryki w kierunku Lublina w miejscowości Jeżyny auto osobowe uderzyło w bariery. Jest zwężenie na ekspresowej 17 na 63 kilometrze. Ślisko zrobiło się na trasach pod Lasia na drodze 65 Krajowo-Białystok, a także na 8 Białystok-Korycin czy na 19 w Białymstoku i od Białegostoku do granicy państwa. Poza tym mrzawka i deszcz na Kujawach i Pomorzu, na Warmii i Mazurach, na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce, na wspomnianym Podlasiu, na ziemi świętokrzyskiej też pokropi, podobnie na zachodnim Pomorzu. Mrzawki trzeba się też spodziewać na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. I tak jak wspomniał Piotr, mgła występuje prawie w całej Polsce. Radio Nawigator Trójki. Czas na skrót serwisu. Filip Jarek. Wczorajszy raport Ministerstwa Zdrowia potwierdził niemal 17,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem i ponad 500 zgonów. Jeśli chodzi o zakażenia, to spadek o 10% w porównaniu do wtorku z ubiegłego tygodnia. Zmianę systemu handlu emisjami CO2 zaproponuje na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, rządowi zależy na tym, by brały w nim udział tylko państwa, organizacje czy instytucje, które tych uprawnień potrzebują. Wzrost cen tych aktywów przekłada się na wzrost cen energii w Polsce i innych krajach Unii. Podkreślił szef rządu, dodając, że obecnie mamy do czynienia z narastającą spekulacją na rynku handlu emisjami. We Francji seniorzy, którzy nie przyjęli trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, stracą od dziś paszport covidowy. Osoby te będą miały ograniczony dostęp do przestrzeni publicznej. Według francuskiego resortu zdrowia dawki przypominającej nie otrzymało około 400 tysięcy seniorów. Więcej informacji za niecałe pół godziny. W Trójce, sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zwycięska seria Beniaminka zatrzymana. Radomiak na własnym stadionie w zaległym spotkaniu piłkarskiej PKO Ekstraklasy po 2 zremisował z Piastem Gliwice. Na wydarzenia na boisku zżymał się trener gospodarzy Dariusz Banasik. Wszyscy jesteśmy sfrustrowani, bo niestety nie wszystko powinno być tak, jak było. No i cóż, no jest remis, z czego nie jesteśmy zadowoleni. Bardzo żałujemy, że nie było kibiców i niestety ten mecz w ogóle dla mnie poziom, te faule, przewracanie, to wymuszanie, taka gra, no w ogóle to nie miało nic wspólnego z piłką nożną. Niestety zespół przeciwników przyjechał i starał się wykorzystywać wszystkie jakieś błędy, pomyłki sędziów. Tak dostaliśmy dwie bramki, pierwszy faul, po którym wpadła bramka, w ogóle nie było tego faulu. No i tyle. Radomiak po wczorajszym remisie na 5. miejscu w tabeli, Piast na 12. prowadzi Lech Poznań. W Bundeslidze Bayern Monachium. Bawarczycy wczorajszego wieczora dopisali sobie kolejne 3 punkty w drodze do obrony tytułu. Aż 5-0 pokonali Stuttgart. Przy udziale Roberta Lewandowskiego strzelił na Allianz Arena 2 gole. Jeszcze wyżej, bo aż 7-0 Manchester City rozbił w Premier League Leeds. W ekipie gości w 38. minucie na boisku zameldował się Mateusz Klich. I jak sugeruje wynik, niespecjalnie pomógł w uzyskaniu korzystnego rezultatu. Inny z naszych reprezentantów, Matty Cash, zaliczył 90 minut wygranym przez Aston Villa 2-0 w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Norwich. Ze spraw siatkarskich, świetne występy naszych drużyn w europejskich pucharach. W Lidze Mistrzów, triumfator plus Ligi, Jastrzębski Węgiel 3-0 pokonał w Belgii Knak Roselare. Pierwsze skrzypce, czytaj, najwięcej punktów dla gości zdobył Tomasz Fornal. Kontrolowaliśmy całe spotkanie, wydaje mi się, że jakby momentami tylko gdzieś Belgowie próbowali nam trochę zaszkodzić, ale przez całe spotkanie to my prowadziliśmy, to my kontrolowaliśmy to spotkanie i zasłużenie wygraliśmy w 3 setach. Stwierdził Tomasz Fornal. Wcześniej Zaksa 3-1 pokonała na Syberii Lokomotiv Nowosybirsk, a w rozgrywkach Pucharu CEF Pań ŁKS Łódź na Kanarach 3-0 klub Volleyball Las Palmas. Z kolei w Mistrzostwach Świata Piłkarek Ręcznych, w których nie ma już naszych szczypiornistek, poznaliśmy pierwsze półfinalistki. Zostały nimi gospodynie turnieju, lepsze w ćwierćfinale od Niemek 26-21 i Dunki 25-20 pokonały Brazylijki. W dzisiejszych ćwierćfinałach Francuzki zagrają ze Szwedkami, Norweżki z Rosjankami, a znów serwisowo o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Za godzinę szerzej rozwiniemy jeden z tematów sportowych i posłuchamy mistrza olimpijskiego. W południowo-wschodniej części kraju marznące opady mogą powodować gołoleć. Chodzi o województwa podkarpackie, częściowo małopolskie i lubelskie. Na pozostałym obszarze w ciągu dnia będzie pochmurno. Im bardziej na zachód, tym będzie cieplej. Na Nizinie Szczecińskiej do 8 stopni, na wschodzie i w centrum od 0 do 5. W ciągu dnia wiatr słaby, na północy umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. To zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwnych świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty. To zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko.

17 minut pozostało do godziny 7. Prasowanie w Trójce. Nakręca się spirala cen energii. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Europa próbuje walczyć z rekordowymi cenami prądu i gazu. Bruksela przedstawi pakiet pomysłów mających opanować kryzys. Emisja tony dwutlenku węgla kosztuje 79 euro. Od początku roku ceny uprawnień skoczyły o ponad 160%. Komisja Europejska zaproponuje dzisiaj wspólne zakupy i magazyny gazu jako jeden z pomysłów na uniknięcie w przyszłości powtórki z obecnego kryzysu energetycznego. Bruksela za główny powód tych perturbacji uważa rosnące ceny gazu, dlatego chce promować mechanizmy zwiększenia presji na producentów surowca. Nord Stream 2 nie pomoże. Rynek w Europie nie może się za to spodziewać rychłego uruchomienia Nord Stream 2. Nowy niemiecki rząd zaostrzył podejście do gazociągu. Szefowa dyplomacji Annalena Baerbock powiedziała, że magistrala nie ruszy, dopóki nie będzie spełniała unijnych reguł konkurencji. Sam proces jego certyfikacji przez niemieckiego regulatora potrwa przynajmniej do połowy czerwca. Baerbock ostrzegła także, że projekt będzie martwy, jeżeli Władimir Putin zdecyduje się na inwazję na Ukrainę. Deklaracja spowodowała wzrost w ciągu paru godzin cen gazu o 11%, bo rynki finansowe mają coraz większe wątpliwości, czy Nord Stream 2 kiedykolwiek ruszy. Nakręca się spirala cen energii. Ten artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie. Od dziś nowe obostrzenia. Wczoraj otwarta została rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Sama akcja szczepień rozpocznie się jutro. Dziś w życie wchodzą natomiast zapowiadane wcześniej przez rząd obostrzenia. W restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, kościołach i obiektach sportowych dostępnych jest tylko 30% miejsc. Zwiększenie limitu możliwe jest tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19. Z kolei w transporcie zbiorowym obowiązuje limit 75% obłożenia. Zamknięte są kluby i dyskoteki. Wprowadzono także obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19. Z kolei osoby przylatujące spoza strefy Schengen mają obowiązek wykonywania wcześniej testu na COVID-19. Jutro rozpocznie się akcja szczepień dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Zarejestrowanie dziecka na szczepienie jest możliwe poprzez całodobową infolinię pod numerem 989, kontakt z wybranym punktem szczepień, a także poprzez stronę internetową pacjent.gov.pl. To a propos nowych, proszę Państwa, wytycznych antyepidemicznych. I jeszcze pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Zapomniana elektromobilność. Od nowego roku zamówienia na rzecz samorządów muszą być realizowane z wykorzystaniem aut ekologicznych, nawet jeśli urzędnicy zapomnieli zapisać to w dokumentacji. Samorządy liczące więcej niż 50 tysięcy mieszkańców będą mogły powierzać zamówienia publiczne wyłącznie firmom, w których co najmniej 10% floty stanowią pojazdy elektryczne lub na gaz ziemny. Choć obowiązek ten uchylono w 2018 roku, a termin jego wejścia w życie już raz był przesuwany, spora część zamawiających nie uwzględniła go w dokumentacjach trwających w tej chwili przetargów. Nie zmienia to jednak faktu, że ustawa obowiązuje. Jeśli więc umowa będzie zawierana po nowym roku, przedsiębiorcy realizujący takie zamówienia muszą wymóg ekopojazdów spełnić. Wielu, jeśli nie większość zamawiających, nie wprowadziło do opisu przedmiotu zamówienia żadnych postanowień dotyczących elektromobilności. Z początkiem roku pojawi się więc poważny problem, z którego mało kto chyba zdaje sobie sprawę. Problem tym większy, że korzystanie z pojazdów przyjaznych środowisku nie należy w Polsce do zadań łatwych. Brakuje stacji paliw z gazem ziemnym, a samochody elektryczne nie są dostępne od ręki. No i proszę Państwa, na ten temat więcej Państwo przeczytają na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. 13 minut do godziny 7. Let the beat get Zbliżamy się do godziny 7, niebawem w Trójce najnowsze informacje w serwisie, a po godzinie 7 proszę sobie zapisać adres poranatrzymałpa.polskieradio.pl, bo mamy dla Państwa wejściówki na niedzielny koncert.